रहने लगा हूँ तेरी हवा में, रहने लगा हूँ जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ। मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। जी रहा हूँ जब से मैं तेरे दिल से जुड़ा हूँ, राहों पे तेरी मैं तो चला हूँ। तू मेरी मंजिल है तेरे कदमों पे बस रुकने लगा हूँ। जिसे जिए तू मैं वो समा हूँ, तेरी वजह से नया नया हूँ। पहले कहा ना मैंने अब ये तुमसे कहने लगा हूँ। हाँ, तुझको